beses nang nag-away hanggang sa magkasakitan. Di na alam ang pinagmulan, pati maliliit na bagay na napag-uusapan, bigla na lang pinag-aawayan. Ngunit kahit na ganito, madalas na di tayo magkasundo. Ikaw lang ang gusto kong makapiling sa buong buhay ko. Kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasambal mo ako at sinisip at nasusugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Ang gusto kong makasama, walang iba. Nagsimula sa mga asaran hanggang sa magkainitan, isang eksenang bangayan na naman. Ba't ba kasi pinagpipilitan ang hindi maintindihan? Hindi naman kinakailangan. Ngunit kahit na ganito, madalas na di tayo magkasundo. Ikaw lang ang gusto kong makapiling sa buong buhay ko. Kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ako at sinisip at nasusugatan mo, ikaw pa rin, wala iba. Ang gusto kong makasama, walang iba. Binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ako at sinisip at nasusugatan mo, ikaw pa rin, wala iba. Ang gusto kong makasama, huwag ka na. Walang iba.